Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Focus your attention on a spot. And when that spot has your full and complete attention, take a deep breath. Let it out. And close your eyes. Close your eyes and relax. Relax. Listen to the sound of my voice. And relax. Listen to the sound of my voice and allow every muscle in your body to relax. Listen to the sound of my voice and allow yourself to drift deeper and deeper into relaxation. For just a few minutes, let your mind go blank. Listen to the sound of my voice and relax. Relax. Pretend that I'm filling this space with a warm, relaxing air. Breathe in and feel this relaxing air taking effect. Is it a big fish? Is it a little fish? Is the fish in a box? Is the box a cardboard box? Consider yourself. Consider yourself. Consider yourself part of the furniture. Consider yourself one of us. Whatever we've got, we share. Swinton i Orbital. Deepest, przerobiony Deeper z 1989 roku. Kultowa aktorka rok temu na Glastonbury pojawiła się niespodziewanie na scenie i wykonała ten utwór razem z Anglikami. Relax. kanał angielski. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski. Dobry wieczór, dzień dobry. To dwie godziny ze sceną alternatywną. Nowości i klasyki indie. I tym razem niezwykły koncert The Ravionettes. Speed. My home. Z ostatniej wydanej w kwietniu płyty utworami z tego albumu PIE2 zaczęli występ w warszawskiej Proximie. W porównaniu z Kopenhagą i Sztokholmem zupełnie zmienili u nas setlistę i idealnie trafili w mój gust. The Dears, do The Ravionettes jeszcze wrócimy. Same old, Lost in the Plot i The Dears, odrobina chaosu i najnowszy sprzed tygodnia singiel londyńskiej grupy Mary in the Junkyard. Dig you out again. That's what lovers do. Odrobinę grunge'owo. Mad Honey i Good Enough. Zostaniemy za oceanem. W Los Angeles będą pulsujące klawisze i mroczny wokal Chelsea Wolfie, z którą singiel nagrała transrockowa grupa Health. Chyba najbardziej znany kawałek Jerry Vionnet to płyta Pretty in Black sprzed 20 lat. Duńczycy postanowili uczcić rocznicę albumu trasą koncertową. I wspaniale, że nas odwiedzili. Na całym świecie zagrają tylko 16 koncertów. W warszawskiej Proximie było kameralnie i na taką przeszywającą muzykę w sam raz. Surowa aranżacja sceny, białe płótno w tle, stroboskopy, reflektory. Poza dźwiękami uderzały światła, rozmyte i zniekształcone, no tak jak ich brzmienie, w kolorach płyt, z których akurat grali. Sleepwalking. Nie mogło zabraknąć pierwszej epki Whip It On. Zagrali Attack of the Ghost Riders. Statyczny, monotonny rytm, słodko zakłócany sprzężoną gitarą, zniekształconymi wokalami czy elektronicznymi samplami. Insane. Cabin number 4. Indie-rockowy Film School z Kalifornii. Na chwilę oddalimy się od transowej psychodelii. Będzie lekki bas i fortepian. The Test z nowego trzeciego albumu Billy Nomades. Już jutro poznamy nowy album ikony Britpopu Pulp. Płytę More kończył utwór Sunset. Gramy Sunrise sprzed ponad 20 lat. I used to hate the sun because it shone on everything I'd done. Made me feel that all that I had done was overfill the ashtray. All my achievements and days of yore range from pathetic to this poor. But all that's gonna change because you come. you have to rise and ruin all my fun? Just turn over, close the curtains on the day. Pulp Remix, This is Hardcore. Crooked Wing to nowy album braci z This New Puritans. Za tydzień wystąpią z tym nowym materiałem w Londynie. Europejska trasa koncertowa planowana jest na jesień. Będą w Rydze, Bratysławie, Pradze i Berlinie, a w środku pustka. Przykro, bo kolejna ważna grupa nas omija.